कथम इति अवतरणिका का एक पक्ष देने के बाद हम लोग मंत्र देख चुके थे कि व्यतिरिक्त है ये बात तो ठीक है, फिर भी समान जाति ग्राहक दर्शन निमित्तक भ्रांति से कारणों में से कोई कोई हो सकता है या इसे भिन्न इस प्रकार का अविवेक के पूर्वक जनक पूछा है, ऐसे ही अवतरणिका था। अब तादृश अविवेक क्यों हुई, क्योंकि न्याय सूक्ष्मतायाः दुर्विजयता उपपद्यते भ्रांति ही, भ्रांति का निमित्त अव्यकृत है। इसका कारण क्या है, कहते कि भाई न्यायगत सूक्ष्मता जिन युक्तियों से समझाया गया है वह युक्ति इतना सूक्ष्म वस्तु का संबंधी में है, अतः उसको अनायास ग्रहण नहीं हो पाता, दुर्विज्ञेयत्वा वह दुर्विज्ञेय रह गया। दुर्विज्ञेय होने के नाते भ्रांति उपपद्यते, भ्रांति होना स्वाभाविक है, युक्ति युक्त ही उचित ही है। अथवा एक और अवतरणिका दे रहे हैं, ये इष्ट नहीं है, पहला वाला ही वास्तव में इष्ट है, लेकिन तीन विकल्प उठाएंगे यहां, तीन पक्ष दिखा रहे हैं अवतरणिका। ये दूसरा पक्ष, अथवा शरीर व्यतिरिक्त सिद्धे पे करणानि सर्वाणि ज्ञानवंती व विवेकद आत्मन अनुरूप जब्दात, शरीर से भिन्न है यह सिद्ध होने के बावजूद भी करणानि सर्वाणि विज्ञानवंती इव विवेकत आत्मन अनुरूप जत्वा, सकल कर्ण विज्ञानवान के सदृश हो गए हैं, अन्योन्य अध्यास के कारण से सब जो सब विज्ञानवान दिखाई दे रहे हैं, अतएव उनसे अलग करके आत्मा की उपलब्धि नहीं हो रही है, जिस कारण से संशय हो गया। अतो हम पृच्छामि कथम आत्मा इति, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कथमो असौ देहेन्द्र प्राण मनस्सु यस त्वया उक्त आत्मा, जो आपके द्वारा कहा हुआ आत्मा इनमें से कौन सा है, देह इंद्रिय प्राण मन आदियों में से है। ये न ज्योतिषास्ति इत्युक्तम, जिस ज्योति से हो युक्त होकर के वह सब प्रकार में रहता है, ऐसे आपने कहा था वह आत्मा कौन सा है। आते कौर अवतरणिका योयम आत्मत्व अभिप्रेत विज्ञानमय, जो आपके द्वारा अभिप्रेत है विज्ञानमय करके, योयम आत्मा विज्ञानमय करके आपने जो कहा है, सर्वई में प्राणा विज्ञानमया इव एषु प्राणेषु कथम, ये समस्त प्राण विज्ञानमय ही है, इसे इन प्राणों में से कौन सा। पहले क्या था सर्वाणी करणानि लिया, अब सर्वाणी प्राण, सभी प्राणों को ले रहे हैं, प्राण से लेना चक्षुरादि इंद्रिया मात्र, ज्ञान इंद्रियों को मात्र लेना, पहले सकल कर्णों को ले लिया और अब ज्ञान इंद्रियों को मात्र ले रहा है। यथा समुतेषु ब्राह्मणेषु सर्वई में तेजस्विना, जैसे मान अनेक ब्राह्मण है सब के सब तेजस्वी है, उनसे पूछा कदम येषु षडंगवित, इनमें से षडंगवित्ता कौन है, पूर्वस्मिन् व्याख्याने, इस तरह से अभी दो आपने देखा ना, आज आज की इस पाठ में दो आपने देखा अथवा अथवा, इन दोनों पर विचार कर रहे पहले, इन दोनों पेक्ष जो पूर्व दिन पढ़े थे वो अलग है, पहला जो पढ़ा था कल वो सिद्धांत पक्ष का है, ये जो दो अथवा आज आपने देखा सकल कर्णों को लेके अथ सकल प्राणों को लेकर के जो विचार है, इन दोनों के बारे में कहते पूर्वस्मिन् व्याख्याने कथम आत्म इत्येतौ वदेव प्रश्न वाक्य, तो मंत्र में क्या करना टुकड़ा करके समझना पड़ेगा, मंत्र में कथम आत्मा इति इतनी तक प्रश्न वाक्य समझना चाहिए, प्रश्न परक वाक्य, यो ये विज्ञान प्राणेश्वर अंतर ज्योति पुरुष है सर जवाब हो जाएगा। दूसरे के पक्ष में ऐसा नहीं हुआ, इत्येतौ वदेव प्रश्न वाक्यम यो ये विज्ञान प्रतिवसरम द्वितीय तो व्याख्याने प्राणेश्वर मंत्रम प्रश्न वाक्य, प्रश्न वाक्य कहां तक लेना प्राणेशु तक, कथम आत्मा यो अयम विज्ञान में प्राणेशु, यह तो प्रश्न बनेगा, हृदयंतर ज्योतिर्पुरुष जवाब बनेगा, ये अंतर है, क्योंकि वह पहले वाला इन ज्ञानेन्द्रियों को कर्मेंद्रियों को जितने विज्ञान में है वो सारी चीजों को सामान्य रूप में लिया, जिन जिन साधन विज्ञान में साधनों का प्रयोग कर रहे हैं व्यवहार कर रहे हैं उन सकल कर्णों को ले लिया था, और दूसरे ने केवल ज्ञानेन्द्र पर प्राणों को लिया है। प्रश्न पहले वाले ने से माना कथम आत्मा इतना ही प्रश्न क्यों इति आ गया ना, इति आ गया है, अति वहीं तक प्रश्न मन समझन के रोकना चाहिए। तीसरे का दूसरे ने कहा नहीं नहीं कथम आत्मा यो ये विज्ञान पुरुष प्राणेशु इति, इति को वहां ले जाओ और वहां तक प्रश्न वचन मान लो, ये कहा। तीसरा और बिगाड़ के कहेगा कथम से पुरुष तक प्रश्न बोल देगा, असमासन उभव लोको और संचरती इसको जवाब मानेगा, वो भी करे अथवा सर्वमेव प्रश्नवाक्यम विज्ञान में हृदय अंतर ज्योति पुरुष कथम तदंतम, वहां जब पूरे की पूरे को प्रश्न मान लिया और यह समान है सन उभोलोको अनुसंचरती, ये सब जवाब मान लिया। ये तीनों ही पक्ष गलत है, ये तीनों ही पक्ष गलत है। समस्त इंद्रियों को में से कौन सा पूछना, केवल ज्ञान इंद्रियों में से कौन सा पूछना, और प्रश्न विभाग करता हुआ विज्ञान में पुरुष यदि मालूम हो गया हृदय अंतर ज्योति पुरुष है, प्रश्न क्या रह गया। वो कहते हैं इसको प्रश्न कोटि में घुसा रहा है तीसरा आदमी, तो जवाब को प्रश्न कोटि में डाल दिया और व्याख्या को कहते जवाब है, उल्टा चला तीसरा आदमी। ये तीनों ही गलत है। और वास्तविक कौन है, जो पहला पक्ष है उसको अनुवाद करके दोबारा करे, योयम विज्ञान मित्तस्य शब्दस्य निर्धारितार्थ विशेष विषयत्वम् अतएव कथम आत्मेति चे इति शब्दस्य प्रश्नवाक्य परिसमाप्त्यर्थत्वम् यवेद संबंध मंत्रेण युक्तमिति कृत्वा कथम आत्मा इत्येतम् अंतमेव प्रश्नवाक्य योयम् इत्यादि, बाकी सब जवाब है। यह सिद्धांत प्रश्न क्या है, कथम आत्मा इति, यही तक प्रश्न समझ। इन तीन पूर्व पक्ष के पहला पूर्व पक्ष के समान, लेकिन उसने क्या ले लिया, सकल कर्णों को लेकर गड़बड़ कर दिया। क्योंकि जवाब में क्या है, ध्यायति इव लेलायति इव लिया है, क्रियोपाधि ज्ञानोपाधि को लेकर विचार है। लेलायति मैंने क्रियोपाधि हो गया, ध्यायति मैंने ज्ञानोपाधि हुआ। जवाब को देखते उसके अनुसार आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा ना, इसलिए कहते हैं कि देखो योयम विज्ञान में इत्येतस् इत्यादि जो वाक्य है सब प्रथमान दे, वहां पर विज्ञान में हृदयंतर ज्योति पुरुष सब प्रथमान दे, निश्चितार्थ बोधक है, निर्धारित अर्थ विशेष विषयत्म, निर्धारित अर्थ विशेष विषयक वाक्य वो एक हेतु है, ये दूसरा हेतु इति शब्द है ना, इति कदम आत्मा इति, इति शब्द को जो प्रश्न वाक्य का परिसमाप्ति का द्योतक है उसको उठाकर आगे ले जाओ, ये गौरव काम है। जहां है वहीं पर यदि अर्थ हम निकाल सकते उतने से ही, हम क्यों उसको भिन्न विक्रम करें। आप उसको अन्यत्र ले जाके अन्वय तब कीजिएगा ना जब इतने से प्रश्न का तात्पर्य नहीं बनने, प्रश्न का जो लक्ष्य है वो अर्थ प्रश्नार्थ इतने से ज्ञापित ना हो सके, तब उस स्थिति को उठाओ ले जाओ जहां चाहे वहां ले जाओ। जहां तक के ले जाने पर आपको प्रश्न का जो तात्पर्य समझ में आवे, इन कथम आत्मा इतने कहने से प्रश्न का तात्पर्य समझ में आ गया, अतएव श्रुति वा इति भी कह रखी है और उस इति को तोड़ देना आगे ले जाना अनुचित है। कथम आत्मा इति च इति च इति शब्दस्य प्रश्नवाक्य परिसमाप्त्यर्थत्वम्, प्रश्नवाक्य का परिसमाप्ति का द्योतक है वो, और व्यवहित संबंध मंत्रेण व्यवहित संबंध की बिना ही जब प्रश्न का तात्पर्य ज्ञापित हो रहा है तो युक्तम इति कृत्वा युक्तम यह मान करके सिद्धांति ने कहा कथम आत्मित्येव मंतमेव प्रश्नवाक्य, इतने ही को प्रश्नवाक्य माना जाए। और योयम इत्यादि परम सर्वमेव प्रतिवचनम्, योयम इत्यादि पर जो बाकी सारा का सारा जो चीज है वह जवाब पर समझना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न का भी चिंतन एक तरफ साथ साथ हो गया, अब इसे सीधे जवाब की व्याख्या बात कर जाते हैं। योयम इति आत्मनः प्रत्यक्षतात् निर्देश, यो अयम ऐसे अयम करके कैसे निर्देश कर रहे हो उस आत्मा को, कहते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है वो, यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, वह अत्यंत प्रत्यक्ष होने के नाते अयम शब्द भी कर यो अयम करके उपदेश कर दिया गया। विज्ञानमय मान विज्ञान प्रायो बुद्धि विज्ञानोपाय संपर्क अविवेकाद विज्ञानमय तुच्छते, बुद्धि रूपी उपाधि और चैतन्य रूप का परस्पर संबंध को लेकर के विज्ञान प्राय मैट प्रति यहां पर प्राय अर्थ में बुद्धि और विज्ञान ये उपाधि द्वय का संपर्क अविवेकाद, बुद्धि विज्ञानोपाय संपर्क अविवेकात अविवेक कारण से विज्ञान महक धी रूप जो विज्ञान का उपाधि, बुद्धि क्या है विज्ञान का उपाधि, सारी चीजें विज्ञान की उपाधि है, बुद्धि भी विज्ञान की उपाधि। यदि भी हर एक वस्तु जड़ हो चेतन हो कुछ भी है जो कुछ भी संसार में जगत में आपको दिखा रहे भूत भौतिक वस्तु वो सब कुछ उस परमात्मा का उपाधि, लेकिन व्यवहार करने के लिए बुद्धि रूपी उपाधि में विशेष है। कहते ना हिसाब स्टील के बर्तन है, ठीक है, लेकिन सभी में भोजन नहीं खाया जा सकता है, जो थाली है उसी में तो खाया जाए, है तो सब स्टील के बर्तन, कोई ग्लास है, कोई कटोरी है, कोई चम्मच है, तो उसमें भोजन खाओगे, चम्मच पर खा सकते है कोई, है तो स्टील का, वो भी एक उपाधि ही है, लेकिन किस काम के योग्य है एक अलग बात है। उपाधि उपाधि का कार्य क्षमता अलग अलग है, इसे बुद्धि रूपी उपाधि के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि है विज्ञान का उपाधि, तारस उपाधि का संपर्क से का जन्य अविवेक के कारण से यह व्यवहार हो गया विज्ञानमय इत्युच्यते। बुद्धि विज्ञान संपृक्त एव ही अस्वाद उपलब्ध्यते। विचित्रता यही है, बुद्धि रूपी विज्ञान का जो उपाधि है उसे संबद्ध होकर के ही सभी को अनुभव में आता है। बिना बुद्धि रूपी उपाधि का आप अपने आत्मा को आज तक अनुभव नहीं कर सके। उपाधि को छोड़ करके मैं हूं कोई बोल सकता है, मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म, कौन बोलेगा? बुद्धि रूपी उपाधि के बिना ऐसे व्यवहार हो नहीं सकता। राहु व चंद्रादित्य संप्रक्त, जैसे राहु का अनुभव होता है आपको कैसे अनुभव होगा? जब चंद्र से युक्त होगा तब दिखाई देगा राहु, अब भी राहु घूम रहा है, यानी कि राहु नहीं है आकाश मंडल में, राहु भी है केतु भी है, दोनों में से कोई आपको भान नहीं हो रहा है। लेकिन राहु का अनुभूति तब होती है जब सूर्य ग्रसित कर ले, सूर्य भी उपाधि का संबंधित हो जाए या चंद्र भी उपाधि के साथ संबंधित हो जाएगा, तभी राहु आपको दिखाई देता है छाया रूप में। और केतु का तो किसी को पता नहीं चलता, ठीक उसके ऑपोजिट दिशा में कौन देखता है, क्योंकि जहां राहु आपको सूर्य को ग्रस्त और दिख रहा है ठीक उसके विपरीत दिशा में केतु रहेगा, लेकिन केतु कोई देखता नहीं, ना वो किसी छाया रूप में भाषित हो रहा है, लेकिन राहु तो जरूर भाषित होता है उपाय से संबद्ध हो जाए। जैसे उपाय से संबद्ध ही राहु को ग्रहण कर सकते हैं, बिना केवल राहु का कभी कोई ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार बुद्धि उपाय से संबद्ध होकर के अब आत्मा को अनुभव कर सकते, केवल आत्मा कोई अनुभव नहीं कर सकता। सुषुप्त से क्या मतलब? सुषुप्त में सोई नहीं रहती है, वो अविद्या से संलग्न हो चुकी है, सोई थोड़ी है, कोई चीज सोते नहीं है, अविद्या में लीन होने का नाम आप सोना शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सोता कोई चीज नहीं, यदि सो जाए तो फिर जगेगा ही नहीं, वो सोना ही मृत्यु है, असनाय हवा मृत्यु हो पहले आ चुका है। वास्तव में होता क्या, अविद्या में लीन होकर के निष्क्रिय होने से समान हो गया तो आपको लगता कि सोया है, उसका हमने संज्ञा दे दिया सो रहा है, लेकिन वास्तव में ना कोई इंद्रिया सो रहे हैं कुछ भी नहीं, बैटरी अभी है लेकिन चार्जिंग में, जिसे कहते हैं बैटरी कहाँ है, चार्जिंग में, बस इतना ही फर्क है, अभी है तो सही, अभी काम में भी लगा हुआ है, यानी कि नहीं लगा है, इसे टेप रिकॉर्ड में लगा दिया आपने सेल को, अब तो काम दूसरा कर रहा है, वहां लगा हुआ है तो भी काम कर रहा है ना, इधर भी नहीं कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का अभी यहां काम कर रहा है तो रिकॉर्डिंग का वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो चार्जिंग में लगा हुआ है, अपने मूल स्रोत से संबद्ध हो गया है। इसी प्रकार उस समय भी सारी इंद्रियां हैं लेकिन वो चार्जिंग में, वो अपने काम तब भी चल रहा है उनका, लेकिन जिस प्रकार का बाह्य कार्य आपने देखा था वो कार्य वहां नहीं दिखाई देता। नहीं इंद्रियां नहीं है ऐसी बात नहीं, इंद्रियां सो गई है ऐसी बात नहीं, यदि बैटरी सो जाए तो चार्ज कैसे होगा, वो ये बैटरी सो जाए तो चार्ज क्या होगा उसका, नहीं जब चार्जिंग हो रहा है इसका मतलब कि बैटरी अभी सक्रिय है, उसकी सक्रियता का ये नाम चार्जिंग है, निष्क्रियता सोना है, यदि बैटरी सो जाए तो चार्ज ही नहीं होएगा फिर, इसलिए जब वहां रखकर लगाए रखे हो भले रिकॉर्डिंग का काम नहीं हो रहा है, सुन नहीं सकते लेकिन अब भी वो सक्रिय है। उसी प्रकार से श्रुति में भी बुद्धि मन सारी इंद्रियां सक्रिय हैं, लेकिन उसकी चेतनता संबद्ध होकर के चैतन्य को आनंद के माध्यम से अपने आप को तरोताजा हो रहे, चार्जिंग हो रहा है, वहां सारा थकान को दूर कर ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहां, इसे जब उठते हैं सारे इंद्र वापस पूर्ण शक्ति से आ जाते हैं। कहां से प्राप्त किया शक्ति इन्होंने, थकान कैसे दूर हो गया, वही चार्जिंग के कारण से। अर्थात वहां भी सक्रिय थे, यानी यादृश सक्रिय था, जागृत और सपन में देखा तादृश वहां नहीं, इसलिए आप सोना बोलो। नहीं तो गुणम चलम वृत्तम नियम है, कहां सोएंगे ये, यदि ये सो गए तो चौपट हो गया सारा काम, प्रलय में मान लो, फिर सोते नहीं कभी। कार्य का स्वरूप भिन्न हो गया इतना ही, नहीं तो गुणों का कार्य है और गुण भी है, गुणों का स्वभाव है, तो विषम सत्ता में रहेंगे ही, जहां सम सत्ता में पहुंच गए तो खत्म हो गया खेल। इसीलिए सुषुप्ति में सम सत्ता को प्राप्त नहीं कर रही है, ये तब भी विषम सत्ता में है। कार्य का स्वरूप भिन्न होने से आप कह देते हैं सो गया है और कुछ नहीं। बुद्धि रि सर्वार्थ करणम तमसी व प्रदीप पुरोवस्त, बुद्धि क्या है, सकल प्रयोजनों का करण है, सर्वार्थ करणम भवती बुद्धि, सर्वार्थ सर्व विषय प्रति साधारण करणम भवती, सकल विषयों के प्रति साधारण करण है। जैसे अंधकार में पुरोवस्त सकल पदार्थों के प्रति दीपक कारण होता है, मनसा तमसी एव पश्यति मनसा श्रोणति इति उक्तम, क्योंकि मन के द्वारा ही तम में विद्यमान वस्तुओं को जैसे दीपक से देखते हो, उसी प्रकार से अविद्या में परिस सकल वस्तुओं को मन के द्वारा ही वो देखता है, मन के द्वारा ही वो सुनता है, इतने श्रुतियां स्पष्ट कहती हैं। बुद्धि विज्ञान आलोक विशिष्टम एव ही सर्वम विषय जातम उपलब्ध, बुद्धि विज्ञान आलोक से विशिष्ट, बुद्धि उपाधिक विज्ञान और आलोक से विशिष्ट ही होकर के हम सकल वस्तुओं का अनुभव कर पाते हैं। पुरोवस्थित प्रदीप आलोक विशिष्ट तमसी, इसे सामने उपस्थित प्रदीप आलोक से विशिष्ट वस्तु को ही आप अंधकार विद्यमान वस्तु को ग्रहण करते हैं। द्वार मात्राणि तो अन्यानि करणानि बुद्धे है, इसलिए बुद्धि को तत्व विषयों की ओर तक पहुंचने के लिए बाकी सारी इंद्रियां क्या है, द्वार मात्र। अतः बाकी उपाय इंद्रियों को लेकर आत्मा की भावना नहीं करना, निष्कर्ष होना, इसलिए बुद्धि उपाधिक ही आत्मा है, अन्य उपाधिक आत्मा नहीं, अन्य उपाधियां चल बुद्धि उपाधि को सहयोग दे रही है। द्वार मात्र तो अन्य करणानी बुद्धे है धीवृत्ते है तस्मा तेरे ही विशेषत है, इसलिए बुद्धि को ही लेकर के विशेषित करके कह दिया गया विज्ञानमय इति यो यम विज्ञान। इस प्रकार से विज्ञान में शब्द पर बड़ा विचार इन्होंने प्रकट कर दिया। एषाम परमात्म विज्ञप्ति विकार व्याख्यानम, कहते हैं कि विज्ञान परम ब्रह्म है, तत् प्रकृति जीव है, वही विज्ञान में ही है, ऐसा आप भरते प्रपंच कहते हैं, उनका खंडन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। कहते हैं परमात्मा विज्ञप्ति रूप है, लेकिन उसी का विकार है जीवात्मा, इसलिए विज्ञानमय मय शब्द को मैट को विकार अर्थ में लेना चाहता है। परमात्म विज्ञप्ति परमात्मा का स्वरूपभूत विज्ञान का विकार है इति येषां व्याख्यान भरत प्रपंचादी नाम, भरत प्रपंचादियों का व्याख्यान है, ठीक है, लिखा है भरत प्रपंच रूक्तम अनुवदति येषां इत्यादि, येषां विज्ञानमयो मनोमय इत्यादि, उन लोगों के मत में विज्ञानमय मनोमय इत्यादियों में विज्ञानमय शब्द से अन्यार्थ दर्शनाद अश्रौतार्थता वसी उदय, विज्ञानमय शब्द का उन्होंने अन्य अर्थ की ओर ले गए। अन्यार्थ मैंने प्रायार्थ दर्शनाद, इन्होंने दिया प्राचुर्य अर्थ में लगकर के जो है चले गए, वो प्राय अर्थ में बहुलकात अर्थ में विकृति अर्थ में इत्यादि अर्थों को लेकर के घटा रहे हैं। अन्यार्थ दर्शनाथ अश्रौतार्थता, ये वास्तव में अश्रौतार्थ है, श्रुति की तरह अपेक्षित यह अर्थ नहीं है। संदिग्धश्च पदार्थ अन्यत्र निश्चित प्रयोग दर्शनात् निर्धारयितुं शक्यो वाक्य शेषात्, कति आपने कैसे बोल दिया श्रोतार्थ है, यह यही श्रोतार्थ मानूंगा मैं, विज्ञान का विकार जीवात्मा, कति नहीं, देखो किसी शब्द के अर्थ में संशय हो जाए, जैसे अब यहां संशय हो रहा है हमें, यहां विकार अर्थ लेना है, प्राय अर्थ लेना है, प्राचुर्य अर्थ लेना है, क्या अर्थ लू, जहां से संशय हो जाए उस पद के अर्थ को निश्चय करने के लिए तारस पद के अर्थ को अन्यत्र कहीं प्रयोग हुआ हो तो देख लो वहां किन किन अर्थों में संभव है, विचार कर लो, फिर यहां भी उसी तरह से ग्रहण कर लेंगे। संदिग्ध से पदार्थ क्षेत्र ही अन्यत्र निश्चित प्रयोग दर्शनार्थ निर्धारित शक्य वाक्य शेषार्थ। यदि किसी पदार्थ के विषय में आपको संशय होता है तो आप क्या करें, अन्यत्र जो निश्चित प्रयोग देख रहा है उसी के आधार पर वाक्य शेषादि हेतुओं को लेकर के यहां पर भी आप निर्धारण कर सकते हैं। निश्चित न्याय बलाद्वा, निश्चित न्याय बलाद्वा, निश्चित न्याय क्या है, स्वयं मीमांसकों के सिद्धांत को लेना पड़ेगा। मीमांसकों के सिद्धांत में एक सूत्र आया अर्थात द कल्पनिक देशत्ता, एक सूत्र उन्होंने बनाया मीमांसा सूत्र। तो वहां पर उन्होंने विचार करते हो तो अक्ता शर्करा उपदधाती, वहां प्रयोग हुआ अक्ता शर्करा उपदधाती प्रयोग हो गया। घृतादियों से अक्त माने घृतादियों से लिप्त जो शर्करा अर्थात जो है पत्थर के टुकड़े, उनके द्वारा क्या करना चाहिए, उपधान कर्म करनी चाहिए। द्रव द्रव्य मिश्रित शर्करा को से उपाधान यागिक प्रसिद्ध जो है प्रयोग होता है ये पर अक्तता, अक्तता माने किसी द्रवीभूत घी तेल आदि से जो है किसी चिकना बना देना, उसको कहते अक्तता। शर्करा होता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों, उसको शर्करा कहते हैं। और वही वाक्य शेष में है तेजो वही गृदम गानिया, किससे अक्तता करनी चाहिए, संशय हुआ कैसे करूं या जल से इसको जो है गीला कर दूं किसे करूं, तब आगे वाक्य शेष में कर दिया तेजो वही घृतम, अर्थात क्या अर्थ निकलेगा, घृत से ही अंजन करनी चाहिए। वाक्य शेष से निर्णय हुआ उसी प्रकार यहां पर भी करनी चाहिए। अथवा श्रुवेण अवध्यति दृष्टांत, श्रु के द्वारा अवदान कर दिया, श्रु का अर्थ क्या ले, स्वधिति ना अवध्यति, स्वधिति के द्वारा अवदान करो। स्वधिति का अर्थ क्या, कोई कहेगा कुठार जाओ कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी अर्थ नहीं है, एक विशेष चाकू का नाम है। याज्ञिकों में प्रसिद्ध चाकू विशेष का नाम स्वधिति, वह सांप आकार होता है, वही सांप आकार चाकू होती है, पहले सीधा रहेगा नोक बाद यूं करके हल्का सा रहेगा, फिर डंडी आएगी फिर उसे लकड़ी जोड़ेगा, ऐसे एक विशेष चाकू है उसका नाम स्वधिति। और जो नहीं जानता, अरे क्या करना कुठार से तो काटे जाते हैं, लाओ कुठार, अरे इतनी छोटी सी रोटी को तोड़ने के लिए कुठार की जरूरत है, है? लेकिन लोग मनमाने अर्थ कर देंगे कि स्वधिति शब्द कर जानते नहीं, संशय हो गया, अन्य चीज किसी चीज को अर्थ ले लिया उन्होंने, तो उसका निवारण करने के लिए वहां कहा अर्थात कल्पनिक देशत्वात् सूत्र है मीमांसा। विषय ये श्रुवेण अवध्यति स्वधितेन अवध्यति हस्तेन अवध्यति, यहां पर श्रुवादियों का अर्थ क्या लेना चाहिए, सर्वावधान से विनियोगात अनियम वा सामर्थ्य आलोचना, सकील अवधान किसी को ले लो, सभी का अवधान श्रुवा से ही कर डालो, या सभी का जो स्वधित से कर दो, या सभी चीजों का अवधान जो है हाथ से ही कर दो, ऐसा अर्थ प्राप्त हुआ पूर्व पक्षी, तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं अनियम नहीं कर सकती आप, या नियम है, श्रुवा के द्वारा तरल पदार्थों का अवदान होगा, जो तरल होते हैं घी वगैरह उनको श्रु क्या होती है, वो सब जो पंचजीवा सप्तजीवा द्विजीवा एक जीवा वाली होती है, हाँ यूं से कटोरा जैसे लकड़ी का लंबा और उससे उठा हो गया, वो तरल पदार्थ उसमें आएगा, और मांस के लिए कहां से करोगे, मांस करके तो उसको नोकीला चाकू है ना चाक से फंसाया और उसको जूपात्र सामने रख दी फिर गिराया, तो स्वधिति का जो से अवदान मांसीला पदार्थों का होगा और हाथ से अवदान अन्य चर्वाद पदार्थों की हो जाएगी। इसे यहां नियम है किससे किसका अवदान करनी चाहिए, विकल्प नहीं है अनियम नहीं है। वही नीचे दिया ना अनियमो वा सामर्थ्य आलोचना श्रुव स्वधिति हस्तानाम यथाक्रम द्रव मांस संगत द्रव्यावधानेशो नियम वा इति संदेहे विनियोग विशेषात नियमे प्राप्ति, विनियोग अनुष्ठान अर्थत्व, विनियोग जो है ना अनुष्ठान के लिए, जिसका सामर्थ्य जिस चीज के अनुष्ठान करने में उपयोग होगा उसके अनुसार हमें उसको लेना चाहिए। इस सामर्थ्य अधीन तद अनुरोधे व्यवस्थाया शास्त्र प्रामाण्यमिति सितम सूत्रेवा शब्दो अनियम व्यासेदार्थ, अनियम का निषेध करने के लिए। अरे सामर्थ्य क्या निर्णय हुआ, योग्यता वशात एकैक सुरवाद है एकैक द्रवाद उद्देश्य संबंधारत्व। इसे सुरवा का संबंध केवल द्रव द्रव्यों में, स्वीति का संबंध केवल मांस संप्रक्त द्रव्यों में, और हाथ का संबंध अन्य द्रव्यों में, साव संगत द्रव्यों में। इस प्रकार से निर्णय जैसा मीमांसा में दिया वैसे यहां भी समझना। दो तरीका है, एक तरीका वाक्य शेषार्थ अथवा निश्चित न्याय सदीरिति च उत्तरत्र पाठा, क्योंकि यदुतम निर्णय वाक्य शेष है उसके लिए जवाब दे रहे। वाक्य शेष क्या है, यहां पर आगे कहा सदी ही शब्द प्रयोग किया है वाक्य शेष में, उससे ज्ञापन होता है अगला मंत्र में आएगा। सदी यहां वाक्य में नहीं था ना, यहां मंत्र में एक नहीं था, लीला अध्याय थी वह लीला स्वप्न भूत इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणि च, यहां कहीं सदी ही शब्द नहीं आया, किंतु अगले मंत्र में आएगा आगे सदी ही एक शब्द प्रयोग किया, माने धी सहित ही विज्ञान में धी सहित शब्द आगे प्रयोग किया। उस वाक्य से निर्णय हुआ या विज्ञान में शब्द है यत्किंचित इंद्रियादि नहीं लेना, धी सहित ही अनाम विज्ञान में है, वाक्य से निर्णय हो जाएगा। भाष्कर बोल रहे हैं सदी रीति च उत्तर त्र, कहां पर है वो सदी ही शब्द नीचे दे रहे हैं हा? चार चार पांच में नहीं नहीं हा? किसमें माध्यन्द्र शाखी वयम पाठ अत्र तू सही इत्यादि वक्षता, माध्यम शाखा में यहां है नहीं, माध्यमिक शाखा का मंत्र में सधी पाठ है और यहाँ नहीं है, यहाँ स ही पाठ है, यहाँ स ही पाठ है कांड शाखा में और माध्यमिक शाखा में सधी पाठ है। इसे शाखांतर के अगर निर्णय हुआ वाक्य शेष शाखांतर वाक्य शेष से निर्णय कर दिया हृदयंदर जो वचनात्, और एक हेतु यहाँ पर क्या है हृदयंद आगे चक्षुरादि हृदय अंदर है क्या, तो शिष्यप्तिकार में हृदय अंदर हो जाते हैं तथा गोलकों में। अभी कौशिक के ब्राह्मण आपने सुना आत्मा सत्ता निकली इंद्रिया और इंद्रिया अपने अपने गोलक लोकों में चले गए, देशों में अपने स्थान देश में गोलकों में गए, तो इंद्रिया तो इधर उधर होने वाली है, हृदय अंतर में स्थिर होने वाले नहीं है, और हृदय अंदर स्थिर कौन है एकमात्र बुद्धि है। इधर हृदय अंतर शब्द से भी मालूम होता है विज्ञान में कार्त्याल लेना है विज्ञान प्रायत्व एव युक्तम, हृदयंतर वचनात् विज्ञान प्रायत्व का लेना विज्ञान विकारार्थ नहीं लेना चाहिए। इसलिए परब्रह्म परमात्मा विज्ञान स्वरूप है, उसका विकार ये जीवात्मा है, यह अर्थ लेना उचित नहीं। प्राणिशित व्यतिरेक प्रश्नार्थ सब तुम्हें, और यहां पर विज्ञान में प्राणेशो हृदयंतर ज्योति प्राणेशो, प्राणेशो में जो सप्तमी है व्यतिरेक का प्रदर्शन करने के लिए, बहुवचन होने से आप उसको प्रश्न कोटि में ले गए थे, लेकिन वास्तव में उसका जो बहुवचन आदि है वह सप्तमी जो है व्यतिरेक का प्रदर्शन करने के लिए। वार्तिक का नीचे वार्तिक है देहादिव इंद्रिय भ्योपी विध्यापन चिगी ऋषया प्राणिश्विति श्रुतिर भक्ति प्राण पंचदशोदिता, देहादि के से देहादि व देह से आपको जिस प्रकार से अलग कर समझा दिया गया देह से भिन्न आत्मा है, इसी प्रकार इंद्रियों से भी उठा करके आपको अलग करके जो है आत्मा का बोध कराने के लिए यहां प्राण शिक दिया, और प्राण शब्द से वह पूर्व पक्ष भेज सकते हैं पंच प्राण ज्ञानेन्द्रियों को लेना आतो दश और ज्ञान कर्म दोनों को लेकर दस ले लेना, उससे भी भिन्न आत्मा है वास्तव बुद्धि उपाधि वाला आत्मा है, यह निर्णय देने के लिए यहाँ प्राणेश शब्द प्रयोग किया है। यथा वृक्षेश पाषाण सामीप्य लक्षण, जैसे वृक्षेशु पाषाण औपश्लेषिक सप्तमी है, वृक्षेश गाह शरंते प्रयोग होता है, अर्थात क्या हुआ, वृक्ष के समीप में वृक्ष की छाया में जाकर के बैठे हुए गाय, ये नहीं कि वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए गाय, ऐसा अर्थ नहीं होगा ना। वृक्ष वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठे हुए गाय, ऐसा कोई अर्थ कर नहीं सकता, असंभव है। अब अंदर के लिए बात बन भी जाए गाय के लिए तो कैसे बनेगा, तो इसलिए अर्थ क्या हुआ, वृक्ष के समीप वृक्ष की छाया में वो गाय बैठे हुए और सो रहे हैं, यही अर्थ होगा। तथा यहां पर भी इन इंद्रियों के पास में, इन इंद्रियों के नजदीक, इंद्रियों के छायापन की सदृश जो है वो बुद्धि रूपी उपाधि वाले विज्ञान में है, ये निर्णय होता है। यदि सामीप्य लक्षण सप्तमी लक्षण आपको बोध कराने वाली पूर्व में कथित सप्तमी है, वृक्षेषु वटे गावश्यर दिया नीचे प्राणेशु प्राणेभ्यो व्यतिरिक्त, इसलिए प्राणेशु का ध्यान क्या है, प्राणेभ्यो व्यतिरिक्त यो ही एश भवती सतत व्यतिरिक्त भवती, औपश्लेषिक में ही होता है, जो जिसमें कथन किया जा रहा है वो उसी से भिन्न होता है। आपने पेड़ों में गौ का वर्णन किया, अर्थ क्या है, पेड़ों से भिन्न गौ है ना। वृक्षेश गावा वटे गाव का अर्थ क्या है, जो है वृक्षों पर गाय है या वृक्ष में गाय है, ऐसा अर्थ करने का मतलब वृक्ष से भिन्न गाय, यही अर्थ हुआ, पृथक सिद्ध होता है। इसे कहते हैं यो ही एश भवति, जिनमें जिसका कथन किया जा रहा है वास्तव में वह उससे भिन्न होता है, सत वितरित भवत्येव यथा पाषाणेषु वृक्ष या वृक्षेषु पाषाण, ऐसा प्रयोग कर लेने पर पाषाण और वृक्ष का भेद ही सिद्ध होता है, अभेद नहीं, या उनमें उसकी जिस समवाय संबंध से सिद्धि नहीं होता। हृदय तत्र एतस्यात् प्राणेषु प्राण जातीय एव बुद्धि स्यात् इत्यतः हृदय इत्यादि की व्याख्या। हृदय विशेषण क्यों देना पड़ा, तब कहें तत्र एतस्यात्, यहां पर एक बात विशेष, प्राणेश में जैसे सामिप्य आपने सप्तमी को स्वीकार किया, एक वक्ष्यमाणम से शंकितम से तब यह अग्नि शंका भी हो जाएगी, क्या प्राणेश प्राण जातीय एव बुद्धि, जैसे प्राणेश में आपने निर्णय ले लिया उसी पर हम कहेंगे प्राण से भिन्न जो है वह बुद्धि भी प्राण की सजाती होगा। सजाती तो क्या सुन, जैसे वृक्ष से भिन्न जो पाषाण है वृक्ष के सदृश जड़ ही है, इसलिए भाषा जान करके वृक्षेषु पाषाण पाषाणेषु वृक्ष लिया, वृक्षेषु गावा नहीं लिया, व्याकरण का पाषाण को लेकर दोनों जड़ों में लिया ताकि समान जाति की आशंका पूर्व पक्षी का बन जाए। तो इसलिए यहां पर भी क्या है, जब आपने प्राणेशु कह दिया तो उसी प्रकार से हृदय भी सप्तमी है, हृदय में भी क्या सप्तमी है ना, तो वहां भी उनका औपश्लेषिक है। लक्षण करो हृदय के समीप, हृदय से भिन्न तो प्राण की सजाती होगा, वो ये निर्णय होगा, लेकिन बुद्धि को हम इंद्रियों की सजाती नहीं मानते, इसलिए कहता है इत्यतः प्राण जातीय एव बुद्धि से इत्यतः आहा, तो जवाब में कहते नहीं नहीं, प्राण समीपस्था बुद्धि रेव आत्मा स्यात्, प्राण के समीपस्थ बुद्धि को ही आत्मा मान लो, कहते ऐसा नहीं हो सकता, हृदय अंत कह दिया, शब्द देना पुंडरी का आकार और मांस पिंड बुद्धि तस्म हृदय बुद्ध हृत शब्द देना, हृत शब्द से क्या लेना, पुंडरी का आकार मांस पिंड, उस मांस पिंड के अंदर सूक्ष्म रूपेण अभी उसका विमान करता बैठा हुआ है बुद्धि, इस बुद्धि का भी नाम हृत हो गया, हृत में रहने वाले का नाम भी हृत कर दिया गया, तस्याम इति हृदय सत्य वक्ति लाया तस्याम इति, क्यों हृत शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए विकर वाक्य कर दिया तस्याम सत्य मिलाने के लिए, आते शब्द बना हृदय, आते हृदय शब्द का क्या है बुद्धौ, बुद्धौ अंतरिति बुद्धि वृत्ति व्यतिरेक प्रश्नार्थम, उसने भी अंत शब्द क्यों बोला, बुद्धि के भीतर का मतलब क्या, बुद्धि वृत्ति से अन्योन्य व्यत्यास को प्राप्त किया होने पर भी वह बुद्धि वृत्ति से भिन्न है, कौन जो चैतन्य आत्मा विज्ञान है, अंतर ये शब्द इसलिए प्रयोग किया बुद्धि वृत्ति से व्यतिरेक का प्रदर्शन कराने, यानी कि बुद्धि वृत्ति के भीतर कोई जगह हो रहने का ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ सब जगह सप्तमी पृथकत्व का बोध कराने के लिए, प्राणेश में भी पृथकत्व का, हृदय में भी पृथकत्व का, अंत भी पृथकत्व का बोध में ही है। सकल इंद्रियों से भिन्न बुद्धि, उस बुद्धि से भी भिन्न बुद्धि का भीतर वृत्ति, उस वृद्धि से भी भिन्न वो आत्मा है। ज्योति ही अवभासात्मक आत्मचित है, वह ज्योति है, वह अवभासात्मक होने के नाते उसी को आत्मा कह दिया गया है। तेरे अवभास के आत्मा ज्योतिषास्ते, इस अवभासक ज्योति बुद्ध आत्मा को लेकर के ही यह रहता है। आस्ते पल्ययते, विभिन्न जगहों में जाता है, कर्म कुरते, जाकर के वहां कर्म को करता है और वहां से लौटता है। चेतनावान इव ही अयं कार्यकरण पिंडो, कौन कर रहा है वो आत्मा नहीं कर सकता है ना, इसलिए भाषा सतर्क और कर रहे हैं। चेतनावान इव ही अयं कार्यकरण पिंडो आस्ते पल्य कर्म कुरु, यह कार्यकरणात्मक जो पिंड है ना, यह पिंड ही है बोलता है, मैं हूं कहता है, पिंड का मामला है। कार्यकरणात्मक जो संघात है, ये संघात अभिमान करता है, मैं हूं और मैं जा रहा हूं अपने खेती में, और मैं अपने खेती में गुड़ाई आदि कर्म कर रहा हूं और फिर वापस लौट के अपने घर आ रहा हूं, इत्यादि व्यवहार कार्यकरण संघात तो पिंड का अभिमान को लेकर के होता है। वास्तव चेतन आत्मा न आस्ते न पलियते न कर्म कुरुत, कुछ भी नहीं। यथा आदित्य प्रकाशस्तो घटो, जिस आदित्य प्रकाश घट का व्यवहार होता है उसी प्रकाश से। यथा मरकाद मरकदादि रमणी क्षीराय प्रक्षिप्त पक्षीण परीक्षणाय आत्म छायामेव तक्षीराय द्रव्यम करोति, जैसे मरकतादि मणियां हैं, अक्षीरादि द्रव्य में इसको डाल दीजिए परीक्षा करने के लिए, यदि असली मणि है वो अपने रंग से सारा दूध को रंगित कर देगा। हरा रंग का मणि डाल दिया, सारा दूध हरा रंग दिखेगा, फिर निकालो लाल मणि डाल दो, सारा रंग लाल हो जाएगा दूध का। परीक्षणाय प्रक्षिप्त आत्मच्छायमेव, आत्मच्छाय माने अपना रंग से रंजित कर देता है, तब किसको, तब क्षीरा द्रव्यं करोति, उन क्षीरा द्रव्यों को अपने रंग से रंजित कर देता है। तादृगेत आत्मज्योतिर बुद्धि रति, उसी प्रकार का ये आत्मज्योति है, बुद्धि के साथ आयत हो जाता है, बुद्धि का जो रंग से वही रंग से रंगीक हो जाता है। हृदयात सूक्ष्म, क्योंकि हृदय से वह सूक्ष्म है। हृदयाद्यंतस्थम अपनी हृदयादिकम कार्यकरण संघात, एकीकृत्य हृदयादि के अंतर होने के बावजूद भी हृदयादि के साथ कार्यकरण संघात के साथ तादात में ध्यास हो गया, एकीकृत्य आत्मज्योतिष्छायं करोति, आत्मज्योति तच्छायापन को कर देता है। पारंपरियेण सूक्ष्म स्थूलतारतम या सर्वांतरतवत्ता, इस प्रकार से परंपराया पहले सूक्ष्म में तादात्म्य हुआ, फिर स्थूल में तादात्म्य हुआ, तो तादात्म्य के तारतम्य के कारण से वह सर्वांतर हो गया, सभी के साथ तादात्म्यपन्न होकर के सकलोपाधियों से विशिष्ट होकर रहा है। बुद्धिस्तावत स्वच्छता आनंतरियाच आत्मचेतन ज्योति प्रतिच्छाया भवति, इसे बुद्धि क्या है तवत स्वच्छत्वा, यानी बुद्धि रूपी उपाधि में विशेष रूप में क्यों अनुभव, विज्ञान में बोल रहे हो आप, अन्य उपाधि में क्यों नहीं कहते हो, यदि सर्वांतर है तो वो, यदि भी वो सर्वांतर है लेकिन बुद्धि रूपी उपाधि अत्यंत स्वच्छ है, स्वच्छ है। मुख्य कारण पहले स्वच्छता, स्वच्छता के बिना प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, छाया प्रति अनुभूति नहीं हो सकता है, इसे कह दिया स्वच्छत्वा। दूसरा हेतु आनंतरिया, आपकी आत्मा का अनुभूति अगले बुद्धि में क्यों नहीं हुआ, तब कहिए आनंतरिया, क्योंकि उनके बुद्धि भी स्वच्छ है, उनका बुद्धि भी स्वच्छ है, लेकिन वहां उसी देशावच्छिन्न आत्मा का ही प्रकाश पड़ सकता है, एक देशावच्छिन्न आत्मा का प्रकाश वहां तक नहीं जा सकता, समझ नहीं करेगा, क्यों, वह उपाधि विप्रकृष्ट है और यह उपाधि सन्निकृष्ट है, इसे आनंतरिया अच्छा आत्मचैतन्य ज्योति ही प्रतिच्छाया भवति, आत्मचैतन्य ज्योति से युक्त होकर के वह बुद्धि प्रतिच्छाया रूपा हो जाती है, आत्मचैतन्य आभासवती हो जाती है। तेरे ही विवेक के नाम अपि तत्र आत्माभिमान बुद्धि प्रथमा। इसीलिए विवेकी लोग भी सबसे पहले बुद्धि में ही आत्माभिमान को बुद्धि करते, विचार करते, निर्णय करते, ज्ञान करते। बुद्धो वेव तत्र माने बुद्धि रूपी उपाधि में ही आत्माभिमान का बुद्धि में या बुद्धि शब्द ज्ञान, आत्माभिमान का ज्ञानानुभूति सबसे पहले विवेकी लोग भी बुद्धि रूपी उपाधि में ही करते हैं, अन्य उपाधि में बाद में करते हैं। तथोप्यानंतर्यात् मनसी, क्यों उससे भी और आनंदर कर बुद्धि के आनंदर है मन, मन के आनंदर हो गया इंद्रिया, इंद्रिय के आनंदर है उसका नजदीक उसका नजदीक कौन होगा, बुद्धि का नजदीक कौन है मन, मन का नजदीक इंद्रिया, इंद्रियों का नजदीक विषय, ऐसे करते हैं तो बाहर चला गया बुद्धि। और इस प्रकार से बुद्धि के माध्यम से ज्ञान भी बाहर चली गया, जैसे व्यवहार होता है लगता है विज्ञान आत्म चैतन्य भी बाहर गया और विषय को ग्रहण कर लिया, ऐसा तथोप्य आनंतर्यात् मनसी चैतन्य अवभासता बुद्धि संपर्क देखोगे ना, बुद्धि और मन में आनंतर्यता है, अतएव बुद्धि का संबंध से मन में भी चैतन्य का अवभासकता आ गया। तथ इंद्रेश क्यों मनस योगा तथोन शरीर है इंद्रिय संपर्क एवं पारिपूर्ण कृष्ण कार्यकरण संघातम आत्मचेतन स्वरूप ज्योतिषा अवभासते आत्मचेतन ज्योति के द्वारा अवभासयती।